مکړه خوف او خطر وساتل زړور ذکر کړه د الله هر سنگر کې آشنا ذکر کړه د الله هر سنگر کې آشنا مکړه خوف او خطر وساتل زړور ذکر کړه د الله هر سنگر کې آشنا ذکر کړه د الله هر سنگر کې آشنا ذکرونا کوا و غازی صبح و شام وزڑ باندی تل مطمئن او آرام وزڑ باندی تل مطمئن او آرام مل دی دا رب اکبر پو هر جنگ هر ڈگر ذکر کراد اللہ هر سنگر کی اشنا ذکر کراد اللہ هر سنگر کی اشنا مکڑا خوف او خطر وساتل زړور ذکر کړه د الله هر سنگر کې آشنا ذکر کړه د الله هر سنگر کې آشنا غازی تا د خدای په دین کړای غیرت کفارو تا ورکڑک درس د عبرات کفارو تا ورکڑک درس د عبرات غزکڑا پوس پین خنجر هر بی دین زنی سر ذکر کراد اللہ هر سنگر کے اشنا ذکر کراد اللہ هر سنگر کے اشنا مکڑا خوف او خطر وساتل زړور ذکر کړه د الله هر سنگر کې آشنا ذکر کړه د الله هر سنگر کې آشنا په سوچ او نظر کې الله ساتل الله بات ټول مشکلات کړي در حل مولا بات ټول مشکلات کړي در حل د خدای نوم خوند ور یاد وا هر سحر ذکر کړه د الله هر سنگر کې آشنا ذکر کړه د الله هر سنگر کې آشنا مکړه خوف او خطر وساتل زړور ذکر کړه د الله هر سنگر کې آشنا ذکر کړه د الله هر سنگر کې آشنا د جنگ په میدان کې چین شي پوشار گزار د غلیم باندې مکړه پروای گزار د غلیم باندې مکړه پروای ورتنی ساتر کلاسی نا ورتس پر ذکر کړه د الله هر سنگر کې آشنا ذکر کړه د الله هر سنگر کې آشنا مکړه خوف او خطر وساتل زړور ذکر کړه د الله هر سنگر کې آشنا ذکر کړه د الله هر سنگر کې آشنا د خدای لار کې تل پیزانی کړه جهاد جنگی گپ زید تل د کفر او الحاد جنگی گپ زید تل د کفر او الحاد